Liver na wątrobę i na cholesterol. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeciopolski w radiu, minęła północ, jest niedziela, 2 lutego. Krzysztof Zyglewski, zapraszam na serwis Trójki. 6 Polaków za godzinę wystąpi w kwalifikacjach do drugiego konkursu skoków w japońskim Sapporo. Jak zablokować cięcia w unijnym budżecie? 17 państw, w tym Polska, podpisało deklarację. Za chwilę też politycy o Polskim Radiu w 95. urodziny. Za godzinę kwalifikacji o 2 w nocy naszego czasu drugi konkurs Pucharu Świata w skokach w japońskim Sapporo. Wczoraj trzeci był Dawid Kubacki. Trudno typować, kto wygra niedzielne zawody, podkreśla były reprezentant Polski Krzysztof Biegun. Sapporo przede wszystkim jest nieprzewidywalne i tak mógł wygrać Japończyk Yuki Asato, na którego raczej tam nikt nie stawiał, a wygrał. No i tak samo może to być Dawid, tak samo może to być Kamil, czy ktokolwiek inny z czołówki. W Sapporo w kwalifikacjach zobaczymy 6 Polaków. Skakać będą Dawid Kubacki, Kamil Stoch, Piotr Żyła, Klemens Murańka, Aleksander Zniszczoł i Andrzej Stękała. Do Wrocławia przylecą transportem wojskowym Polacy ewakuowani z chińskiego Wuhana. W tej chwili są w drodze do Paryża. Z Francji mają zostać zabrani wojskowymi samolotami. 31 Polaków w ciągu 2 dni trafi do kraju. Po powrocie wszyscy przejdą szczegółowe badania. W Polsce do tej pory nie było żadnego przypadku koronawirusa. Monitoringiem objętych jest około 500 osób. Szefowie rządów 17 państw Unii Europejskiej podpisali deklarację o wspólnym stanowisku przed negocjacjami na temat unijnego budżetu. Chodzi o zablokowanie pomysłu cięć w funduszach dla mniej zamożnych krajów. W Portugalii na szczycie przyjaciół spójności był premier Mateusz Morawiecki. W wielu dyskusjach, które tutaj miały miejsce, podkreślaliśmy, jak ważna jest jedność. Tą jedność udało się tutaj nie tylko utrzymać. Wystarczy przeczytać deklarację, którą tutaj 17 państw podpisało. W tej deklaracji jasno widać, że będziemy wspólnie i w sposób solidarny bronili polityki spójności. A to jest bardzo dobry prognostyk na zbliżające się negocjacje. Unijny szczyt poświęcony budżetowi odbędzie się 20 lutego. To kuźnia kadr i największa dźwiękowa historia Polski. Tak o Polskim Radiu w 95. urodziny mówili politycy na antenie Polskiego Radia 24. Nie tylko jest to część historii, ale taka ciepła część historii, która towarzyszyła nie tylko rozwojowi Polski w swojej drodze budowania państwowości po odzyskaniu niepodległości i towarzyszy do dzisiaj, ale też uczyła, edukowała. Wypada życzyć kolejnych 95 lat. Ja miałam praktyki w Radiu Kraków i pamiętam właśnie to klejenie taśmy, żeby ktoś, kto się jąkał, mówił bardzo płynnie w wywiadzie i pamiętam też te ćwiczenia. Trzeba się było nauczyć bardzo poprawnie i szybko mówić tak ciężkie sformułowania, jak na przykład Frankfurter Allgemeine Zeitung. Piękna rocznica związana z polską radiofonią. Radio się rozwija w sposób bardzo ciekawy. Polskie radio zawsze stało na straży języka polskiego i poprawności tego języka. Kiedyś były takie wspaniałe odznaczenia jak złote mikrofony, wspaniałe głosy, wspaniałe nazwiska. To trzeba się z tego cieszyć, że nadal ten wysoki poziom jest utrzymywany. A piosenką 95-lecia Polskiego Radia została Małgośka Maryli Rodowicz. Na drugim miejscu znalazł się utwór Dziwny jest ten świat Czesława Niemena, a na trzecim Cień Wielkiej Góry Budki Suflera. Słuchacze oddali 250 000 głosów. Specjalne autobusy bezpłatnie wożą pasażerów do muzeów i galerii sztuki w Wilnie. W akcję w litewskiej stolicy włączyło się 25 instytucji kultury. Autobusy są specjalnie oznakowane słowami sumeniek, co w języku polskim oznacza ukulturalnij się. Sumeniek jest określeniem akcji promującej wileńskie instytucje kulturalne, która organizowana jest po raz drugi. Władze miasta po wielu wydarzeniach odbywających się w okresie świątecznym chcą w ten sposób zachęcić mieszkańców do wyjścia z domów, a turystów zagranicznych do odwiedzenia Wilna. Dzięki akcji w ubiegłym roku liczba osób odwiedzających muzea i galerie sztuki w litewskiej stolicy wzrosła 8-krotnie. Bezpłatne autobusy kulturalne będą kursować w każdy weekend przez cały luty. Trasa została tak opracowana, aby nie tylko z łatwością można było dotrzeć do wszystkich placówek kulturalnych, ale też zachęcić do spacerów po Starym Mieście. Kamil Zalewski, Polskie Radio, Wilno. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. A dziś także pochmurno i deszczowo, poza Mazowszem i Lubelszczyzną będą też rozpogodzenia i trochę słońca. Termometry pokażą 3 stopnie w Zakopanem, 6 w Trójmieście, 7 w Białymstoku, Szczecinie, Warszawie, Lublinie i Krakowie, 8 w Katowicach i Poznaniu, 9 we Wrocławiu. Trójka. Program trzeci. Autopromocja.

Beach Control, Task Walks, Last Night on Earth czy House Music. To właśnie na łamach tych prestiżowych wydawnictw muzycznych ukazuje się muzyka Ejeki. Utworem tego irlandzkiego artysty rozpoczynam nasz wspólny czas, ponieważ już pod koniec lutego Ejeka wystąpi na Snowfeście, czyli zimowym festiwalu organizowanym w Szczyrku pod medialnym patronatem programu trzeciego. Impreza odbędzie się 28 i 29 lutego, zatem pora najwyższa, aby dokładnie przeanalizować program Snowfestu. A że Potrójne Pasmo skupia się na muzyce elektronicznej, to przyjrzymy się artystom właśnie z tej półki gatunkowej. No i w miarę możliwości pochylimy się nad dorobkiem tych elektroników, którzy pojawią się w Szczyrku. Pomoże nam w tym Igor Fleischer, odpowiedzialny za program festiwalu, który będzie Państwu i moim gościem już za kilka chwil. Będziemy mieli także 5 podwójnych karnetów na Snowfest, zatem kiedy przyjdzie odpowiedni moment, proszę o refleks i chęć udziału w samym festiwalu. Do tego czasu proponuję spotkanie z Grzegorzem Hoffmanem, który, jak Państwo doskonale wiedzą, tropi wpływy, jakie na muzykę elektroniczną wywarł kultowy zespół z Düsseldorfu. Kraftwerk, następcy i kontynuatorzy. W dzisiejszym odcinku po raz pierwszy w cyklu pojawią się głosy kobiece, a to za sprawą liverpoolskiego zespołu elektropopowego Ladytron. Grupa powstała w roku 1997, a w jej składzie znalazły się śpiewające panie, grające także na instrumentach klawiszowych Helen Marnie i Mira Arroyo oraz dwóch operatorów syntezatorów w osobach Daniela Hunta i Rubena Wu. Skład jest międzynarodowy, bo członkowie Ladytron pochodzą nie tylko z Anglii, ale również ze Szkocji, Bułgarii i Hongkongu. Co ciekawe, nazwę Ladytron muzycy zaczerpnęli z utworu z debiutanckiego albumu zespołu Roxy Music. Może więc nic dziwnego, że ich fanem wkrótce został Brian Eno. Roxy Music to oczywiście tylko jedna z inspiracji muzyków Ladytron. Inne to przede wszystkim Kraftwerk, ale także David Bowie czy Gary Numan. Posłuchajmy utworu z debiutanckiego singla z roku 1999 i albumu z roku 2001, tytuł albumu 604, tytuł piosenki He Took Her to a Movie. He met her in the fall. To a movie. Took Her to a Movie. To tytuł utworu, który właśnie wybrzmiał. W kolejnych latach zespół wydał jeszcze kilka płyt długogrających, z których najbardziej godna wspomnienia jest Witching Hour z roku 2005. Prócz własnej twórczości muzycy Ladytron dali się również poznać jako zdolni twórcy remiksów utworów z repertuaru innych artystów, takich jak m.in. Dave Gunn z Depeche Mode, Nine Inch Nails, Placebo czy Gang of Four. Na zakończenie chciałbym wrócić do debiutanckiej, najbardziej charakterystycznej płyty długogrającej Ladytron. Pora na utwór wieńczący album 604. Jego tytuł to School's Out. She could love no one. Beating her way through cheap bar and cafe, expecting to see the same star faces there. Why not? Oh yeah. Out for me, school's out for you, school's out and it might be true. School's out for me, school's out for you, school's out, oh, be nice. School's out for me, school's out for you, swallow all our bad advice. School's out for me, school's out for you, school's out. Ladytron, czyli grupa z Liverpoolu, w której Grzegorz Hoffman znalazł wpływy twórczości zespołu Kraftwerk. Na kolejne spotkanie w cyklu Kraftwerk następcy i kontynuatorzy. A zapraszamy za dwa tygodnie, bowiem za tydzień pełnia, czyli audycja Trzecia Strona Księżyca. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. A w nim spotkanie z muzyką artystów, którzy pod koniec miesiąca wystąpią na festiwalu Snowfest, organizowanym pod naszym patronatem. przyznam, że na występ tego zespołu czekam najbardziej. W trójce Crack and Smack w utworze Twilight z wokalnym udziałem Izo Fitzroy. A teraz, drodzy Państwo, czas na spotkanie z człowiekiem, który spowodował, że Crack and Smack pojawi się niebawem w Polsce. Przed nami bowiem wspólny czas z szefem artystycznym Snowfest Festiwalu. Potrójne pasmo przenoszenia, przenoszenia, przenoszenia. W studiu programu trzeciego Igor Fleischer, dyrektor artystyczny Snowfest Festiwalu. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Zanim przejdziemy do konkretnych nazwisk i konkretnych szyldów, zastanawiam się, czy programując festiwal masz takie czasem spostrzeżenia, że trochę dotykasz poniekąd historii muzyki elektronicznej, a z drugiej strony widzisz, jak ona ewoluuje. No bo są tam artyści, którzy działają od wielu, wielu lat, ale również tacy, którzy pojawili się dopiero w XXI wieku. Takie przeświadczenie mam i powiem ci, że robię nawet to celowo. Tacy artyści elektroniczni celowo pojawiają się na festiwalu, bowiem ta muzyka idealnie sprawdza się w zimowej scenerii, a festiwal odbywa się w Szczyrko, w górach, więc potrzebna jest dużo energii, a artyści, którzy prezentują muzykę elektroniczną, mogą tego dostarczyć. Także myślę, że 3/4 nawet artystów, którzy grają na festiwalu, to ścisła taka czołówka producentów muzyki elektronicznej. Z roku na rok nie brakuje tego gatunku i muzyki elektronicznej właśnie na festiwalu Snowfest. Bardzo dużo pojawia się na waszym przeglądzie muzyki połamanej, mnie osobiście kojarzącej się ze sportami zimowymi. Drum and Bass, Jungle, Liquidy. Jeśli zatrzymalibyśmy się tylko i wyłącznie przy tej stylistyce i wracając do mojego pytania, widzisz ewolucję w tej muzyce? Ja przyznam, mam wrażenie, że coraz częściej, co mnie cieszy osobiście, ci producenci sięgają po ten drum and bass, po tę stylistykę dżunglową, która była obecna w latach 90. I to właśnie jest jakby klucz do tego. Ta muzyka zatacza koło, podobnie jak inne gatunki. Także drum and bass lat 90., czyli jungle, od którego wywodzi się ten gatunek drum and bassowy, znowu jest bardzo na topie. I ci czołowi producenci, którzy tak naprawdę zaczynali parę lat temu i produkowali muzykę drum and bassową, nagle sięgają po jungle, czyli on tak naprawdę na nowo odżywa. Więc pojawia się u nas legenda na festiwalu nadchodzącej edycji, czyli Shy FX, który jest takim prekursorem muzyki jungle i jego utwór, który jest zatytułowany Original Nata, spowodował chociażby, że grupa Chase & Status zainteresowała się w ogóle samą muzyką drum and bassową, a w tym momencie można powiedzieć, że są chyba jakby czołowymi i największymi gwiazdami tego gatunku. A na czym polega według ciebie ten powrót, to zataczanie koła? Bo kiedy myślę sobie o tym drum and bassie z lat 90., to mam na myśli fakt tego właśnie koru, tego szkieletu dżunglowego, ale również dźwięków, które przypominają, a może nawet są tworzone w ten sposób, tradycyjnych instrumentów, jak na przykład kontrabas, ten bass, często gdzieś tam flirtuje z dźwiękami. To jest bas, to są różnego rodzaju perkusjonalia, których używają ci producenci. Ta muzyka, jak już powiedziałem, ona zatacza koło. Ja myślę, że skoro w latach 90., czyli tak naprawdę 30 lat temu, powiedzmy 25 lat temu, był popularny jungle, później ta muzyka się rozwinęła, więc moja osobista opinia, ile można wyciągnąć z tej muzyki więcej, pojawił się, powiedzmy, pokrewny gatunek, czyli dubstep. No bo wiadomo, dubstep bliski, pochodne tempo, również pochodne do drum and bassu, nieco inaczej złamany beat. I tutaj jakby ta młoda publika, która w tym momencie zaczyna słuchać tego gatunku, ja myślę, że oni nie do końca sobie zdają sprawę w większości przypadków, że kiedyś istniało jungle, więc ci artyści od nowa, wiedząc, że ten gatunek był bardzo popularny dawno temu, sięgają właśnie po takie brzmienia. A jak jest z wykonywaniem tej muzyki? Bo kiedy myślimy o latach 90., to mnie przede wszystkim przychodzą na myśl płyty winylowe, DJ-e i do tego zawodnik zapodający wokalnie, właśnie jakiś MC, który jest typowy dla bardzo często spotykany w muzyce drum and bass. Jak to dziś wygląda? Czy to jest również sytuacja poniekąd w cudzysłowie odtwarzana, czy są to już maszynki, instrumenty elektroniczne, z których generowany jest ten dźwięk, a może po prostu jest to granie na żywo? Przyznam się szczerze, że w 90% przypadków, które obserwuję, grane jest to przez, muzyka grana jest przez DJ-ów. Mało kiedy ktoś decyduje się, żeby grać muzykę drum and bass na żywo, ale są takie przypadki, jak chociażby ostatnio High Contrast, który zaczyna wykonywać tak zwane live z udziałem wokalistki. Nie wiem, jak to wygląda, nie widziałem, natomiast wiem, że jest to bardzo interesujące, ale na przykład warto wspomnieć też przyjaciel High Contrasta, założyciel wytwórni Hospital, czyli London Electricity, występuje w formie live'ów z całym brass bandem. To są naprawdę kilkanaście osób na scenie, które korzystają z żywych instrumentów. Wspomniałeś o Shy FX, czyli jednym z bohaterów 7. edycji festiwalu Snowfest. Czy to przypadkiem nie jest tak, że trochę ci się spełniają marzenia, że masz taką możliwość, że masz możliwość zaproszenia tego typu artystów na swoje przedsięwzięcie? Znasz mnie, znamy się nie od dzisiaj i wiesz, że jakby muzykę, którą jakby ja prezentuję jako DJ czy jako producent, to nie jest muzyka drum and bass, natomiast zawsze lubiłem jej słuchać i to, co powiedziałeś, jest w 100% prawdą, bo ja poniekąd spełniam swoje marzenia. Ja zawsze lubiłem słuchać muzyki drum and bass, obserwować tych wykonawców i Shy FX jest jednym z artystów, którego bardzo chciałem zobaczyć podczas występu i poniekąd spełniam te swoje marzenia. Właściwie to całe line-up układane na festiwal od niemalże pierwszej edycji, to jest takie spełnienie marzeń i zobaczenie artystów, których gdzieś tam chciałem zobaczyć, lub też widziałem, lub też chciałbym pokazać na polskim rynku. Cieszę się, że odbija się to szerokim echem i tak naprawdę publiczność, która przyjeżdża, albo nasi klienci, czyli nasi uczestnicy, dobrze się bawią przy tych dźwiękach i jakby też potwierdzają fakt, że warto zaprosić właśnie takiego artystę. Państwa i moim gościem jest dziś Igor Fleischer, który układając program tego festiwalu, no, co można było usłyszeć, spełnia swoje marzenia. Do rozmowy niebawem wrócimy, teraz bowiem wspomniany Shy FX, jak również wymieniony z tytułu utwór Original NASA. You know, when I walk into a dance, the bouncers don't frisk me. They salute me. You know why? It's out of respect. Everlasting name, the original Nata. Take heed and take check. You care about your man along with the Shy FX. And when we come, it's murderation. All original junglist. Here when we tell him no, can we not imitate? Originate, we can't originate. All right, mate. Stop gassing, mate. What the people them blasting? Lord of mercy, the everlasting. Watch him and tell him the boy. Watch this. Nanini boy, singing like a na na no no no. No, no, no, no, no, no. Bad boys in a London, hood boys in a England, bad boys in a Jamaica, hood boys in a Kingston. Watch out. You never know the gangster, me say them in a jungle. Well, yeah. You never know the article, me say them in a jungle. Well, yeah. You never know Shy FX, man, big in a jungle. Well, you never know you care about you, Rudy Jungle. We tell everybody, watch it though, man. Me a the nutter, original. Mad, mad, mad, mad, mad nutter. Original, man, man, man, man, man, man, man, man, man, nutter. Original, mad, mad, mad, mad, mad nutter. Original, man, man, man, man, man, man. Me a the nutter, me better than the bad boy. Cause they die feared. Lock off, they die, die, where you call Skywalker. In a one school, them call me troublemaker. Better than the predator. Me a the nutter, original, mad, mad, mad, mad, mad nutter, original, man, man, man, man, man, man, man, man, man, nutter, original, mad, mad, mad, mad, mad nutter, original, man. murderer. Kill up any DJ by the corner. Honey, me, you care, but she is a murderer. Mash up any rave up on the corner, corner, corner, corner. Original, original, original Nata. UK Apache with Shy FX. Shy FX będzie jedną z gwiazd siódmej edycji festiwalu Snowfest. Shy FX jest londyńskim pionierem i legendą muzyki jungle oraz drum and bassu. Jego olbrzymi hit Original Nata stał się wielkim przebojem w latach 90. Wybitny producent, który występuje na słynnym Notting Hill Carnival, bardzo popularnej imprezie organizowanej w Anglii, w Londynie. I wydał doskonały album, moim zdaniem, zatytułowany Ragamuffin Sound Tape, na którym udzielają się wokalnie m.in. Lily Allen. Oprócz tego są naprawdę różne gatunki, tam nie ma tylko jungle, tam są połamane bity, tam jest trochę dubu, tam jest trochę jungle i różnych pochodnych tego gatunku, także tego albumu naprawdę doskonale się słucha. Podczas występu na festiwalu będzie on oraz będzie towarzyszył mu MC, który będzie napędzał całą imprezę. To będzie w formie DJ setu, ale prezentowany jako koncert. To będzie 60-minutowe show, no i dodatkowo będzie nawijał jeden z lepszych MC, czyli MC Dynamite. Sięgnijmy zatem po jeden z utworów z tej najnowszej płyty Shy FX, zatytułowanej Ragamuffin Sound Tape. FX, fit. Ajajaj, przepraszam bardzo. Shy FX, fit Stamina MC and Lily Allen w utworze Roll the Dice. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. A w nim przyglądamy się artystom zorientowanym na muzykę elektroniczną, którzy pod koniec lutego wystąpią na festiwalu Snowfest, organizowanym pod naszym medialnym patronatem. Kolejnym artystą z tych rytmów, którego warto tutaj wymienić, to jest Sigma, który pojawi się na głównej scenie drugiego dnia festiwalu, czyli na scenie amfiteatru. To będzie zakończenie jakby tej głównej części dwudniowego festiwalu, jakim jest Snowfest. Jest to duet, który również zaczynał od drum and bassu. Później ich muzyka przekształciła się bardziej już w muzykę drum and bassową, ale taką bliżej popowej, bowiem tutaj nie ma co ukrywać. W pewnym momencie ten gatunek jakby jest bardzo bliski muzyce popowej i tak naprawdę w zagranicznych rozgłośniach jest prezentowany w bardzo komercyjnych stacjach radiowych. Jest wielu artystów, których gościliśmy również na festiwalu, chociażby w zeszłym roku Wilkinson, którego utwory mają po kilkadziesiąt lub kilkaset milionów wyświetleń, bo w tym momencie chyba w dzisiejszych czasach możemy powiedzieć, że to jest miarą też sukcesu, ilość odtworzeń utworów, teledysków na serwisie YouTube. Gościliśmy również Jason Status, Subfocusa i Sigma jest jakby pokrewnym, jest artystą, który bardzo blisko tych, którzy występowali. Bardzo fajny duet, który ma na koncie, myślę, że jeden z większych hitów, Nobody to Love. Myślę, że ja nie będę nucił, ale oczywiście myślę, że sam tytuł mówi wiele i większość z słuchaczy pewnie dziś kojarzy ten utwór ze stacji radiowej lub też z telewizji. Są bardzo rozchwytywani, grają na największych festiwalach na całym świecie i regularnie produkują nagrania. Było o nich cicho swojego czasu, ale od jakiegoś czasu regularnie zaskakują nas nowymi wydawnictwami. No właśnie, bo Sigma to duet. Pi i Sigma. Pamiętają Państwo? Nie, żartowałem. Sięgamy zatem po Sigmę. Sigma, czyli Cameron Edwards i Joe Lenzi z wokalnym udziałem 24-letniej dziś Jaśminy. Panienka Jaśmina działa pod pseudonimem Birdie. No i tutaj ciekawostka, ponieważ po połamane rytmy tego drum and bassowego duetu sięgają producenci sfokusowani na nieco inną konstrukcję bitów. Przed nami utwór duetu Sigma, ale zremiksowany. Zremiksowany przez Purple Disco Machine. Thank you. potrójne pasmo przenoszenia. Przenoszenia. Państwa i moim gościem jest dziś Igor Fleischer, dyrektor artystyczny Soundfest Festiwalu. Gentleman, który ma dzisiaj na sobie bluzę, a na niej serduszko ubarwione kolorami francuskiej flagi. Nie przez przypadek o tym mówię, ponieważ francuski akcent, ten francuski dotyk, French Touch, również będzie obecny w tym roku na Snowfeście. Zatem z Wielkiej Brytanii przemieśćmy się teraz przez kanał La Manche. Za jakiś czas, kto wie, już może pewnie z paszportami. No, w każdym razie wędrujemy do Francji i poruszmy ten wątek francuski, bo w ogóle mam wrażenie, że ty jako Last Robots, czyli połówka tego duetu, i jako iRobot, nie wiem, czy dalej posługujesz się tym... Tak, jeśli występuje solo, to jak najbardziej. Okej. Często czuję zapach muzyki z Francji i to pewnie gość, o którym zaraz opowiemy, również jest przykładem tego, że realizujesz poniekąd swoje marzenia. Zdecydowanie, jakby ta muzyka francuska, ten French Touch od Daft Punk po wielu innych producentów, których nagrania regularnie prezentuje w swoich setach DJ-skich lub w setach granych razem z Norbertem, czyli jako Last Robots. Tej muzyki, ta muzyka zawsze jest przemycana przez nas i oczywiście w naszych sercach nigdy nie brakowało utworów Vitalika, bo właśnie o nim mowa, artysty, który będzie jednym z headlinerów nadchodzącej edycji Snowfest Powerade by Tauron, i tutaj pojawi się na drugiego dnia na festiwalu i wystąpi w bardzo fajnej formule, bo formule live, czyli zagra na żywo występ prezentujący swoje największe szlagiery lub największe przeboje, które będą się składały na pewno z takich utworów jak Poison Lips, My Friend Dario, Fade Away. Ja nie mogę się bardzo doczekać tego występu, bowiem jestem wielkim fanem Vitalika. Oczywiście to będzie bardzo duża dawka energii, która idealnie wpisze się w program festiwalu. Vitalik, albo może Vitalikko, to również postać znana miłośnikom muzyki elektronicznej od wielu, wielu lat. Gdybyśmy tak mogli w największym skrócie prześledzić historię jego działalności. Musielibyśmy wrócić do XX wieku, bowiem wtedy zaczynał swoją karierę. Warto powiedzieć, że jakby swoją muzykę określa jako metal disco, co tak naprawdę wiele powie osobom, które nie znają jego twórczości. Ma na koncie 5 albumów, również występuje na największych wydarzeniach na całym świecie i jest bardzo silnie związany z francuską sceną elektroniczną. A jeśli mówilibyśmy o wytwórniach, w których publikuje swoją muzykę? To Pias oraz... Ma również swoją wytwórnię, bowiem jestem w stałym kontakcie z jego menadżerem, z którym tak naprawdę ustalamy różne rzeczy i jakby dostajemy zgody na wykorzystanie jego utworów, i większość utworów jest wydawane w jego własnej wytwórni. Okej, zatrzymajmy się przez chwilę przy tym pojęciu graniu live. To jest trochę mylące, zwłaszcza dla osób, które no może nie do końca są związane z muzyką elektroniczną, więc myślę, że warto chociaż troszeczkę zasygnalizować ten temat. Live, czyli co w przypadku muzyki elektronicznej? Live, czyli w przypadku muzyki elektronicznej, wygląda różnie. W przypadku jednej osoby i live'a to jest tak, że człowiek zazwyczaj stoi przed komputerem, ma mikser, ma różnego rodzaju kontrolery i odpala wcześniej przygotowane klipy na komputerze lub też dogrywa jakieś jego elementy. Wiadomo, że nie jest w stanie zagrać jednocześnie na perkusji, gitarze basowej, stworzyć całą sekcję rytmiczną, natomiast ma wcześniej przygotowane gotowe fragmenty, które na żywo skleja w jedną całość. Myślę, że w szybkim skrócie tak można to powiedzieć, ale zazwyczaj w XXI wieku w 99% przypadków jest to komputer na scenie. No a jeśli dotykamy sformułowania i pojęcia live'u, to w ten sposób jest również reklamowany występ Kraken Smack. Dokładnie. No właśnie, ale mamy trochę, no właśnie, tak. Ale tu mamy trochę inną sytuację, mimo iż to słówko widnieje przy ich występie. Tak, też jakby muzyka elektroniczna, bardziej wydanie funkowe, disco, ale więcej osób na scenie, bowiem będzie, z tego co pamiętam, 6 lub 7 osób na scenie, będzie wokalistka, będzie perkusja, będzie klawisz, będzie oprócz tego też dobry znajomy Wim, który jest głównym założycielem zespołu Kraken Smack, który pojawia się również z gramofonami i ma przed sobą komputer i dogrywa pewnego rodzaju sample. No ale mówimy tu już o takiej jakby rozbudowanej formule live z udziałem całego zespołu. Z Francji przenieśliśmy się teraz do Beneluxu, skąd właśnie pochodzi holenderskie trio Kraken Smack. Co ciekawe jeszcze, przy